الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم شبارة آیت نمبر 172، 173، 174، 175. سورة آل عمران آیت نمبر یوسل دو اویا، یوسل دری اویا، یوسل سلور اویا، یوسل دیز اویا. مخی سبقونو کی غزو احد ذکر اشو، غزو احد پتی سمدستی یو بلا غزا شوی را چاغیت حمراء الاسد و غزو حمراء الاسد. داغی ذکر اللہ دل تکی داغی حالات دا سی جور شو چکلا دا دا حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی داغ دا خوی وینا دا وی چکلا جنگ احد کی کافر و منڈکڑے او تختیر او اللہ مسلمانانو لفت او کامیابی ورکڑا اگر کی شہادات دی تزیاد شہادتن و رسید زخمون و طور رسید تکلیف و طور رسید لیکن کامیابی سرے پاس مسلمانان لوا. ابو سفیان و داغل اخکر کی کلا سمن زلال مسیح مکرمی طرف تا او تخفیر ندا سوچ ورغی چی زمون کم مقصد و اغا مقصد تو حاصل نیست. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنبی پاتو زمین خدا ارادہ وچ پیغمبر علیہ السلام بن اعوذ باللہ وجی او مدینہ منورہ بہ حملہ تو مدینہ منورہ بہ غندر وانو نمو کو مدینہ منورہ مروانہ نکلا مو کو ویچ مسلمانان نوغی بہ باس بالکل جرڑے بہ باس ختم ہو گئے. مسلمانان مون گتو ختم نکڑے مون گخپل مقصد کنا تھا یو افسوس او بیخ پل لخکر تیار کو او اراده بیا وکړه چې واپس راشي مسلمانانو باندې حمله وکړي او چې کوم مقصد یې دی هغه حاصل دوباره را روان چې دوباره را روان شو لار کې یو سړی مخې ته ورغی هغه مدینې منورې ته روان کافر و د هغه نوم و نعیم بن مسعود. ابو سفیان ورته وایي چېرته چې مدینې منورې ته روان یو منډه که زمونږ د مخکې او د مسلمانانو قدرت یو روب واچوه چې ابو سفیان یو لوی لښکر سره دوباره را روان دی په مدینې منورې حمله ویره هغه په منډه منډه مدینې منورې ته را روان دی. یو بل کس دی معبد خزاعي د خزاعه قبیلې یو سړی دی معبد هغه د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته روان دی. هغه ته پیغمبر علیه السلام څه نه دي ویلي هغه ده پیغمبر علیہ الصلات والسلام فلخکر را تیر شو مخکې راغی لاړ مکې مکرمې ته روان دی. ابو سفیان مخې ته ورغی داغوی لښکر د دا سړی دا معبد خزاعی کافر وو، پیغمبر علیه الصلاه والسلام او مسلمانانو سره یې صلح وه، معاهده وه، همدردی یې مسلمانانو سره، خو وو کافر. ابو سفیان ته وایي څه اراده مې څه کوې؟ وایي دغسې مدینه منوره باندې حمله کړې پیغمبر علیه السلام، مسلمانان ختمه و بس. هغه ورته وایي بنده ده، پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډېر لوی دفتر تیار کړی، تاسو په دوکه کې یې چې مسلمانان کمزوري دي او مونږ مړه کړل او یا چې دینو زخمیان. زه په خپلو سترګو مې ولیدل چې د مدینې منورې نه راغلم او حمراوله سد یو مقام دی، او هغه ځای چې زه په هغوی را تېر شوم او د هغوی دفتر هلته دی، او یو نوې جذبې او نوې ولولې سره یو نوی حوصله سره هغوی ستاسو مقابلې ته را روان، او که ځانونه مړه کول غواړئ نو بالکل ورځئ. خو زما دا مشوره ده د یو ورور په حیثیت باندې چې خیال کوئ مسلمانانو له مخې وار نه شي، بالکل غاښونه درته چیچي، روبې پرې واچوئ. نو تاسو وګورئ، یو طرف ته ابوسفیان سړی را لېږي چې په مسلمانانو ته به واچوي، دلته پیغمبر علیه السلام هیڅ چا ته غږ نه دی کړی چې ته زمونږ طرف نه دبه واچوه، دا خدایي امداد. یو کافر دی او هغه په کافر دبه ورچل چې مسلمانان هم خوري، دا د الله هغه امداد او نصرت. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چې کله اطلاع را ورسېده چې ابوسفیان دوباره را روان، پیغمبر علیه السلام اعلان هغه کسان به ما سره ځي کوم چې په غزوه احد کې ما سره شامل شي. نو په غزوه احد کې چې کوم کسان شریک شوي دي، نو هغه ټول زخمي وو، تیار دي. دوه روایت راغلي دي، یو روایت کې راغلي دي تاریخي روایت کې 200 مجاهدین تیار دي، او بل روایت کې راغلي دي 70 کسان تیار دي. دیکھیے اکابر صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن یمان، ابو عبیدہ ابن جراح، اکابر صحابہ کرام. دادا 200 کسان یا دا اویا کسان دا تیار، او د مدینه منوره نه را روان. حمراء الاسد یو مقام چې هغې ته راورسېد. یو روایت کې راغلي دي حمراء الاسد او یو بیر ابي عوینه، یو کوهي دی د ابي عوینه په نوم باندې، هغه بیر ابي عوینه ته راغله. دا دوه خبرې راغلي، کیدی شي دا حمراء الاسد عمدا دوی په دغه مقام دغه ځای کې وي، ځکه دا دوه نیمه راغلي دي مفسرین راځي. دوی چې دغلته راورسېدل اطلاع ورته وشوه چې ابوسفیان واپس مکې مکرمه ته راغله او تاسو سره مقابلې ته راغله. الله پاک مسلمانانو ته بغیر جنگ نه کامیابی ورکړه. الله دې وکړي دا نن چې موږ کوم سبق وایو، دې کې خدای پاک د مسلمانانو تعریف کوي، صفت بیانوي. الله چې ګوره په زخمونو چور چور ستړي ستومانه غمجن دلګي، ځکه چې د هر چا څوک خو مړو، باوجود د هغې نه سمدستي بیا راپاڅېدل او بیا بل میدان ته تلل، دا یو ډېر ګران کار و. لیکن الله فرمائی چه دا اغسطا دیدار قومو دا اللہ و دا پیغمبر، چه کل پیغمبر ایلانو دا فمخیل بیگوی او میدان سے دیا اوزا نو اللہ دا مسلمانان صحابه کرام تاری اللذی دا حقا کسان دی استجابو للہ، چه دوی حکم من دا خلیقا والرسول او دا پیغمبر. اللہ خود قرآن آیات نرے نازل کرے ورده شاید دا پیغمبر تا بیداری دا خدای تا بیداری. پیغمبر وی چرازه نو اللہ بی دا اللہ و دا پیغمبر حکم یومان، غرض داری که پیغمبر علیه صلات و سلام تابداری و دعو حکم منل داداتی دلکر اللہ حکم منل حدیث منل داداتی دلکر قرآن منل دا اللہ حکم منل فمنکرین حدیث باندی دیگر که من غرض الذين هركتان استجابوا لله شاقوا حكم من دخريفة والرسول أو دخيغنبر من بعد ما قد أغنى أصابهم القرح كرسيد الوزيدة زخمونا زخمي زخمي لكن بيان دا الله فيغنبر عليه الصلاة والسلام فحكم فأواز بان دي أغيب البيت اللاوي للذين دفار دا هركتان أحسنوا منهم شاقني كانوا بدينه واتقوا او فريقاري اختيار كريو اجر عجيب اجر دا من جدين دا بكتا دا تبعيد دا بارمو دا من دا بيانيار دا نكي بعض كتان تكي نيكان نا دا تو نيكان انا للذين دا بار دا حقي كتانو احسنو منهم جاغني كارو دا جيرا نيكان خلقوا صالحانو واتقوا او تقوي اختيار كريو اجر عظيم اجر الله يكتب له اجر صفاته كي الله تعريفه كي الله ده شهاده كرا جيو خدو خالدا الله ده پیغمبر ده حكم منه بل صفات الذين دا مؤمنان دا صحابة كرام حركتا قال لهم الناس جئوه دي تخلق ان الناس قد جمعوا شفت تهيسر خلق جمشوی استاسو دفا فخشو هم دا اوینا اویر دا رومده ناس کری نداده نمراد اغا تاثر دی چه اغا راغی او مسلمانان بی اوی نعیم ابن مسعود چه مسلمانان کافر بیارا جمشوی دیو بس با مدینه منو ورحم دا او دا بیم این ناسا چه بیشک خلق این کافر دا بزرگیان لخکر قد جمعو لکم را جمشوی استاسو دفا فخشوهم او یاری دیلا بود کاری چه مسلمانانو تا خبر آسان چه ابو سفیان بیار آروان دیلو لختر فزادهم اللہ دا مسلمانانو دا تاریخ که چه زیاد شو ایمان دارد دا او ایمان نورم چه دینا مضبوط شو قوی شو امیر خان او رضا که بیا و تر آغا فیو کن پل بدل خود دیلو آخر دیلا بیار آروان وقالي او اويدي حسبنا الله كافي دي من دبار خطيطان ونعم الوكيل او غير خطار سازي الله كارونا سمون كده الله زمون دي امداد كون كده الله زمون دبار كافي دي ورزو دي ابيع دي نور عروان في ميدان في غيبان عزت من دي حالات دي قوري دي دي صحابة كرام حالات چه زخمونو نتول كون دي عزت من باوجود دا غینا دوباره میدان ترا دان دا دیر گران تا لیکن دا اللہ حکم منود دا پیغمبر حکم منود دیر کل انتارو نتو او میدان تا راو دان یو صحابی دی دا بنوشه القبیلی فغزی و حد که دا درون آگوی می بشانی ویزم و مرور من را تا ویزم زخمی شویو ما او زمان از جاد زمارو زخمی شویو خوی چی کل اگر دی جهاد الانو که پیغمبر علیه السلام که ما تر اغا کسان تیار شد چی پا غزه و خود کشانی شوی نوی منگ اخبال من سیدوان و روم مخبرو که سبا منگ در خسفر نمی شد او پی عدد نیلشو زخم زخمونه بیگو پتیم لگو دی زخمی اس خمونگا دیم دی او دیر لوی سعادت او زدگی جیحاد نچی مون پاتی کی با سمرا کم نصیبی بای زمونگا نوی ما اخبال رو رتایی چی ار حالت خیر دیزا با تا پشاکت او بو با دیزا خوب زودی جیحاد نپاتی کی نیدی سواب نبان نمان تا حالتی زخمی زوان اوی منگ را روان پیاده را روان اوی زما غروب بر اصل لک مزل اکر ما بنی ولو نو بیا با نسل نو بیا با دمال اکر دمال اکر او بیا باندې کله د ناس نه او کله من پشا کو کله یو حالت کله بل حالت او حمرا او لسد اذا مند دا اته کی د میتر د مدینه منورې نه داږي په داسې حالت کې دې صحابه کرام دغه مقام ته ځان راوړل اته میله مزل دا د زخمی حالت کې او دا دغه صحابه کرام یوازې نه دي د نور حالت د پینم بتر او په دې حالت کې صحابه کرام دوباره راغلي او د پیغمبر او د الله حکم یې منلی یو بل صحابي هغه په غزوه احد کې شامل شوی نه دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د ده پلار شامل شوی و عبدالله حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زما خویندې وې صرف په کور کښې نور څوک نه نو وایي ما ته مې پلار وایي چې زه ځم جهاد له او ته د خویندې حفاظت کوه او د کور خیال ساته ته پاتې شه وایي زه خو شامل شوی نه وم او زما پلار په غزوه احد کښې شهید شو وایي چې پیغمبر علیه السلام وویل چې هغه کسان به ما سره ځي چې څوک په غزوه احد کښې شریک شوي وایي زه ورته راغلم ما ورته وویل چې یا رسول الله سلم زه خو شریک کېدم خو زما پلار زه کور پرېښودم چې زه ځم او ته بې خویندو ته پاتې شه یا رسول الله ما له اجازت راکړه زه هم درسره ځم نو وایي ما ته پیغمبر علیه السلام اجازت وکړه زه په غزوه احد کښې شریک شوی نه وم باوجود د هغې نه یې ما له اجازت راکړه چې ښځه راغله په داسې حالات کښې د مور و پلار یې نه په کور کښې غم او بیا میدان ته منډه وی او داسې جذبې سره جنګېږي ابو سفیان باندې به الله روغ نه غورځوي کافر به شکست نه خوري چې داسې انصار او داسې قرباني او داسې جذبه وي الله کافر جدید کرد و دا که حالت که مسلمان ها نال میدان تا او کافر و قالو او اوی دی حسبنا الله کافی دی من دبار خوفا و نعم الوکیل او دور خطار کار صوفیه و لکیلی حسبنا الله و نعم الوکیل وی چاچ دیر پریشانی د چا چې ډېر زیات غم تکلیف اوس هر سړی دي وګوري چا بیماري د چا بله پریشانۍ وي د چا بله په پریشانو او په غمونو کښې راګیر او حسبنا الله ونعم